नारद जी ने कहा, भाई जी, यदि मैं आपकी कृपा का पात्र हूं तो भगवान विष्णु के चरणों के अग्रभाव से उत्पन्न हुई जो गंगा बताई गई है उसकी उत्पत्ति की कथा मुझसे कहिए। श्री सनक जी बोले, निष्पाप नारद जी, मैं गंगा की उत्पत्ति बताता हूं, सुनिए। वह कथा कहने और सुनने वाले के लिए भी पुण्यदायिनी है तथा सब पापों का नाश करने वाली है। कश्यप नाम से प्रसिद्ध एक मुनि हो गए हैं, वे इंद्रादि देवताओं के जनक हैं। दक्ष पुत्री दिति और अदिति ये दोनों उसकी स्त्रियां थीं। अदिति देवताओं की माता है और दिति दैत्यों की जननी। उन दोनों के दो पुत्र हैं। वे सदा एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं। दिति का पुत्र आदिदैत्य हिरण्यकश्यप बड़ा बलवान था। उसके पुत्र प्रह्लाद हुआ, वह दैत्यों में बड़े भारी संत थे। प्रह्लाद का पुत्र विरोचन हुआ, जो ब्राह्मण भक्त था, और विरोचन के पुत्र बलि हुए, जो अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी हुए। बलि ही दैत्यों के सेनापति हुए। वे बहुत बड़ी सेना के साथ इस पृथ्वी पर राज्य भोगते रहते। समूची पृथ्वी को जीतकर सर को भी जीत लेने का विचार करके वे युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने विशाल सेना के साथ देवलोक को प्रस्थान किया। देव शत्रु बलि ने स्वर्गलोक में पहुंचकर सिंह के समान पराक्रमी दैत्यों द्वारा इंद्र की राजधानी को घेर लिया। तब इंद्र आदि देवता भी युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। तदंतर देवताओं और दैत्यों में घोर युद्ध छिड़ गया। दैत्यों ने देवताओं की सेना पर बाणों की झड़ी लगा दी। इस प्रकार देवता भी दैत्य सेना पर बाण वर्षा करने लगे। तदंतर दैत्यगण भी देवताओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा घातक प्रहार करने लगे। पत्थर, भिंदीपाल, खड़ग, परसु, तोमर, परिग, शुरिका, कुंत, चक्र, शंख, मूसल, अंकुश, लांगल, पट्टी, शक्ति, उमल, उपल, शतघनी, पाश, थप्पड़, मुक्के, शूल, नारीक, नाराज, धूर से फेंकने योग्य अन्यान्य अस्त्र तथा मुग्धर से वे देवताओं को मारने लगे। रथ, अश्व, गज और पैदल सेनाओं से खचाखच भरा हुआ वह युद्ध निरंतर बढ़ने लगा। देवताओं ने भी दैत्यों पर अनेक प्रकार के अस्त्र चलाए। इस प्रकार 1000 वर्षों तक वह युद्ध चलता रहा। अंत में दैत्यों का बल बढ़ जाने के कारण देवता परास्त हो गए और सबके सब भयभीत होकर स्वर्गलोक छोड़कर भाग गए। वे मनुष्यों के रूप में छिपकर पृथ्वी पर विचरने लगे। विरोचन कुमार बलि भगवान नारायण की शरण लेकर अव्याहत ऐश्वर्य, बड़ी हुई लक्ष्मी और महान बल से संपन्न होकर त्रिभुवन का राज्य भोगने लगा। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रीति के लिए तत्पर होकर अनेक अश्वमेघ यज्ञ किए। बलि स्वर्ग में रहकर इंद्र और दिक्पाल दोनों पदों का उपभोग करते थे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की ये दशा देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने ये सोचकर कि अब मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है, हिमालय को प्रस्थान किया। वहाँ इंद्र का ऐश्वर्य तथा दैत्यों की पराजय चाहती हुई वे भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। कुछ काल तक वे निरंतर बैठी ही रही। इसके बाद दीर्घ काल तक दोनों पैरों से खड़ी रही। तदंतर बहुत समय तक एक पैर से और फिर उस एक पैर की उंगलियों के ही बल पर खड़ी रही। तदंतर बहुत समय तक कुछ काल तक तो वे फलाहार करती रही, फिर सूखे पत्ते खाकर रहने लगी। इसके बाद बहुत दिनों तक जल पीकर रही, फिर वायु के आहार करने लगी और अंत में उसने सर्ता आहार त्याग दिया। अदिति अपने अंतःकरण द्वारा सच्चिदानंद घन परमात्मा का ध्यान करती हुई 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या में लगी रही। तदंतर दैत्यों ने अदिति को ध्यान से विचलित करने के लिए अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से अग्नि प्रकट की, जिसने उस वन को क्षण भर में जला दिया। उसका विस्तार 100 योजन था और वह नाना प्रकार के जीव जंतुओं से भरा हुआ था। जो दैत्य अदिति का अपमान करने के लिए गए थे वे सब उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। केवल देव माता अदिति ही जीवित बची थी, क्योंकि दैत्यों का विनाश और स्वजनों पर अनुकंपा करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की थी। अब नारद जी ने फिर पूछा सनक जी से, भाई जी आपने ये बड़ी अद्भुत बात बताई है, मैं जानना चाहता हूं कि उस अग्नि ने अदिति को छोड़कर उन दैत्यों को ही क्षण भर में कैसे जला दिया। आप अदिति के महान सत्य का वर्णन कीजिए, जो विशेष आश्चर्य का कारण है, क्योंकि मुनीश्वर साधु पुरुष सदा दूसरों को उपदेश देने में तत्पर रहते हैं। तो सनक जी ने कहा, नारद जी जिनका मन भगवान जी के भजन में लगा हुआ है, ऐसे संतों की महिमा सुनिए। भगवान जी के चिंतन में लगे हुए साधु पुरुषों को बाधा देने में कौन समर्थ हो सकता है। जहां भगवान जी का भक्त रहता है, वहां ब्रह्मा विष्णु शिव देवता सिद्ध मुनीश्वर और साधु संत नित्य निवास करते हैं। वहां शांत चित्त वाले हरि नाम प्रायण भक्तों के ही हृदय में भगवान विष्णु सदा विराजते हैं। फिर जो निरंतर उन्हीं के ध्यान में लगे हुए हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ अथवा भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर हुआ भक्त पुरुष जहां तक रहता है, वहीं लक्ष्मी तथा संपूर्ण देवता निवास करते हैं। जहां भगवान विष्णु की उपासना में संलग्न भक्त पुरुष वास करता है, वहां अग्नि बाधा नहीं पहुंचा सकती। राजा चोर अथवा रोग व्याधि भी कष्ट नहीं दे सकते। प्रेत पिशाच कुष्मांड ग्रह बाल ग्रह डाकनी तथा राक्षस ये भगवान विष्णु की आराधना करने वाले पुरुष को पीड़ा नहीं दे सकते। जितेंद्रिय सबका हितकारी तथा धर्म कर्म का पालन करने वाला पुरुष जहां रहता है, वही संपूर्ण तीर्थ और देवता वास करते हैं। जहां एक या आधे पल भी योगी महात्मा पुरुष ठहरते हैं, वही सब श्रेय है, वही तीर्थ है, वही तपोवन है, जिसके नाम कीर्तन से स्तोत्र पाठ से तथा पूजन से सब उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। फिर उनके ध्यान से उपद्रवों का नाश हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार दैत्यों द्वारा प्रकट की हुई उस अग्नि से दैत्यों सहित सारा वन दग्ध हो गया, किंतु देव माता अदिति नहीं जली, क्योंकि वे भगवान विष्णु के चक्र से सुरक्षित थी। तंत्र कमल दल के समान विकसित नेत्र और प्रसन्न मुख वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु अदिति के समीप प्रकट हुए। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी और चमकीले दांतों की प्रभा से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो रही थी। उन्होंने अपने पवित्र हाथ से कश्यप जी की प्यारी पत्नी अदिति का स्पर्श करते हुए कहा, देव माता तुमने तपस्या द्वारा मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुमने बहुत समय तक कष्ट उठाया है, अब तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो वैसा वर मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। भद्रे भय मत करो, महाभागे तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। देवादि ने भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देव माता अदिति ने उनके चरणों में प्रणाम किया और संपूर्ण जगत को सुख देने वाले उन परमेश्वर की स्तुति की। अदिति बोली, देव देवेश्वर सर्वव्यापी जनार्दन आपको नमस्कार है। आप इस सत्वादी गुणों के भेद से जगत के पालन आदि व्यवहार चलाने के लिए कारण हैं। आप रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप धारण करते हैं, आप परमात्मा को नमस्कार है। सबसे एक रूपता अभिन्नता ही आपका स्वरूप है, आप निर्गुण एवं गुण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी और परम ज्ञान रूप हैं, श्रेष्ठ भक्तजनों के प्रति वात्सल्य भाव सदा आपकी शोभा बढ़ाता रहता है, आप मंगल में परमात्मा को नमस्कार है। मुनीश्वर गार जिनके अवतार स्वरूपों की सदा पूजा करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान को मैं अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रणाम करती हूँ। जिन्हें श्रुतियां नहीं जानती, उनके ज्ञाता विद्वान पुरुष भी नहीं जानते, जो इस जगत के कारण है तथा माया को साथ रखते हुए भी माया से सर्वथा पृथक हैं, उन भगवान को नमस्कार करती हूँ। जिनकी अद्भुत कृपा दृष्टि माया को दूर भगा देने वाली है, जो जगत के कारण तथा जगत स्वरूप हैं, उन विश्व वंदित भगवान की मैं वंदना करती हूँ। जिनके चरणारविंदों की धूल के सेवन से शोभित मस्तक वाले भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, उन भगवान कमलाकांत को मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते तथा जो भक्तों के अत्यंत निकट रहते हैं, उन भक्त संगी भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। वे करुणासागर भगवान जगत के संग का त्याग करके शांत भाव से रहने वाले भक्तजनों को अपना संग प्रदान करते हैं। उन संग रहित श्रीहरि को मैं प्रणाम करती हूँ, जो यज्ञों के स्वामी, यज्ञों के भोक्ता, यज्ञ कर्मों में स्थित रहने वाले, यज्ञ कर्म के बोधक तथा यज्ञों के फलदाता हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। पापात्मा अजामिल भी जिनके नाम उच्चारण के पश्चात परम धाम को प्राप्त हो गया, उन लोकशाशी भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। जब विष्णु रूपी शिव और शिव रूपी विष्णु होकर इस जगत के संचालक हैं, उन जगत गुरु भगवान नारायण को मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जिनके माया के पाश में बंधे होने के कारण जिनके परमात्म भाव को नहीं समझ पाते, उन भगवान सर्वेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। जो सबके हृदय कमल में स्थित होकर भी अज्ञानी पुरुषों को दूरस्थ से प्रतीत होते हैं और जिनकी सत्ता परमाणु से परे है, उन ज्ञान साक्षी परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ है, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, उर्मों से वैश्य उत्पन्न हुए हैं और दोनों चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है, जिनके मन से चंद्रमा प्रकट हुआ है, नेत्र से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ है, मुख से अग्नि और इंद्र की तथा कानों से वायु की उत्पत्ति हुई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप हैं, जो संगीत विषयक सातों स्वरों के भी आत्मा हैं, व्याकरण आदि छह अंग भी जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं आप परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान, आप ही इंद्र, वायु और चंद्रमा हैं, आप ही ईशान अर्थात शिव और आप ही यम हैं, अग्नि और निरति भी आप ही हैं, आप ही वरुण एवं सूर्य हैं, देवता, स्थावर, वृक्ष आदि, पिशाच, राक्षस, सिद्धि, सिद्ध, गंधर्व, पर्वत, नदी, भूमि और समुद्र भी आपके स्वरूप हैं, आप ही जगदीश्वर हैं, जिनसे प्राप्त पर तत्व दूसरा कोई नहीं है। देव, संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है, इसलिए सदा आपको नमस्कार है। नाथ, सर्वज्ञ आप ही संपूर्ण भूतों के आदि कारण हैं, वेद आपका ही स्वरूप है। जनार्दन, दैत्य द्वारा सताए हुए मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके देव माता अदिति ने भगवान जी को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उस समय आनंद के आंसुओं से उनका वक्षस्थल भीग रहा था। वे बोली, देवज्ञ आप सबके आदि कारण हैं, मैं आपको कृपा की पात्र हूँ। मेरे देवलोकवासी पुत्रों को अखंड तक राज्य लक्ष्मी दीजिए। अंतर्यामिन, विश्वरूप, सर्वज्ञ, परमेश्वर, लक्ष्मीपते, आपसे क्या छिपा हुआ है? प्रभु, आप मुझसे पूछकर मुझे क्यों मुंह में डाल रहे हैं तथा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मेरे मन में जो अभिलाषा है वे आपको बताऊंगी। देवेश्वर, मैं दैत्यों से पीड़ित हो रही हूँ। मेरे पुत्र इस समय मेरी रक्षा ना कर सकने के कारण व्यर्थ हो गए हैं। मैं दैत्यों का भी वध करना नहीं चाहती, क्योंकि वे भी मेरे पुत्र रही हैं। सुरेश्वर, उन दैत्यों को मारे बिना ही मेरे पुत्रों को संपत्ति दे दीजिए। अदिति के ऐसा कहने पर देव देवेश्वर भगवान विष्णु पुनः बहुत प्रसन्न हुए और देव माता को आनंदित करते हुए आदरपूर्वक बोले, देवी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा, क्योंकि सौत के पुत्रों पर इतना वात्सल्य तुम्हारे सिवा अन्यत्र दुर्लभ है। तुमने जो स्तुति की है उसको जो मनुष्य पढ़ेंगे उन्हें श्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त होगी और उनके पुत्र कभी हीन दशा में नहीं हो पड़ेंगे। जो अपने तथा दूसरों के पुत्र पर समान भाव रखता है उसे कभी पुत्र का शोक नहीं होता, ये सनातन धर्म है। अब अदिति बोली, देव, आप सबके आदि कारण और पुराण पुरुष हैं, मैं आपको अपने गर्भ में धारण करने में असमर्थ हूँ। आपके एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड हैं, आप सबके ईश्वर तथा कारण हैं। प्रभु, संपूर्ण देवता और श्रुतियाँ भी जिनके प्रभाव को नहीं जानती, उन्हीं देवादि देव भगवान को मैं गर्भ में कैसे धारण करूँगी? आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, अजन्मा तथा प्रातपर परमेश्वर हैं। देव, आप पुरुषोत्तम को मैं कैसे गर्भ में धारण करूंगी? महापात की मनुष्य भी जिनके नाम स्मरण मात्र से मुक्त हो जाते हैं, वे परमात्मा ग्राम्य जनों के बीच जन्म कैसे कर सकते हैं? प्रभु, जैसे आपके मत्स्य और शुक्र अवतार हो गए हैं, वैसे ही ये भी होगा। विश्वेश, आपके लीला को कौन जानता है? देव, मैं आपके चरणारविंदों में प्रणत होकर आपके ही नाम स्मरण में लगी हुई सदा आपका ही चिंतन करती हूँ। आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। श्री सनक जी ने कहा, अदिति का वचन सुनकर देवताओं के भी देवता भगवान जनार्दन ने देव माता को अभिदान दिया और इस प्रकार कहा। भगवान जी कहने लगे, महाभागे, तुमने सत्य कहा है, इसमें संशय नहीं है। तथापि मैं तुम्हें गोपनीय से भी गोपनीय रहस्य बतलाता हूं। जो राग द्वेष से शून्य हैं, दूसरों में कभी दोष नहीं देखने वाले हैं, दंभ से दूर रहने वाले मेरे शरणागत भक्त हैं, वे सदा मुझे धारण कर सकते हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते, भगवान शिव के भजन में लगे रहते हैं और मेरी कथा सुनने में अनुराग रखते हैं, वे सदा मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं। जिन्होंने पति भक्ति का आश्रय लिया है, पति ही जिनका प्राण है और जो आपस में कभी डा नहीं रखती, ऐसी पतिव्रता स्त्रियां भी सदा मुझे अपने भीतर धारण कर सकती हैं। जो माता पिता का सेवक है, गुरु भक्त, अतिथियों का प्रेमी और ब्राह्मणों का हितकारी है, वे सदा मुझे धारण कर सकता है। जो सदा पुण्य तीर्थ का सेवन करते, सत्संग में लगे रहते और स्वभाव से ही संपूर्ण जगत पर कृपा रखते हैं, वे मुझे सदा अपने हृदय में धारण करते हैं। जो परोपकार में तत्पर, प्राय धन के लोभ से विमुख और प्राय स्त्रियों के पति नपुंसक होते हैं, वे भी सदा मुझे अपने भीतर धारण करते हैं। जो तुलसी की उपासना में लगे रहते हैं, सदा भगवान जी के नाम के जप में तत्पर रहते हैं, गवों की रक्षा में संलग्न रहते हैं, वे सदा मुझे हृदय में धारण करते हैं। जो दान नहीं लेते, प्राय अन्न का सेवन नहीं करते और स्वयं दूसरों को अन्न और जल का दान देते हैं, वे भी सदा मुझे धारण करते हैं। तुम तो संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर पति प्राणा साध्वी स्त्री हो, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। देव माता अदिति से ऐसा कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु ने अपने कंठ की माला उतार कर उन्हें दे दी और अभिदान देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर दक्ष कुमारी देव माता अदिति प्रसन्न चित्त से भगवान कमलाकांत को पुनः प्रणाम करके अपने स्थान पर लौटाई। फिर समय आने पर विश्ववंदित महाभागा अदिति ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक सर्वलोक नमस्कृत पुत्र को जन्म दिया। वे बालक चंद्रमंडल के मध्य विराजमान और परम शांत था। उसने एक हाथ में शंख और दूसरे में चक्र ले रखा था, तीसरे हाथ में अमृत का कलश और चौथे में दधि मिश्रित अन्न था। यह भगवान जी का सुप्रसिद्ध वामन अवतार था। भगवान वामन की कांति शास्त्र और सूर्य के समान उज्ज्वल थी। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बरधारी श्रीहरि सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। संपूर्ण लोकों के एकमात्र नायक, स्तोत्रों द्वारा स्तवन करने योग्य तथा ऋषि मुनियों के ध्येय भगवान विष्णु को प्रकट हुए जानकर महर्षि कश्यप हर्ष से विहल हो गए। उन्होंने भगवान जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करनी आरंभ की। कश्यप जी बोले, संपूर्ण विश्व की सृष्टि के कारण भूत आप परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त जगत का पालन करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्यों का नाश करने वाले देव आपको नमस्कार है, नमस्कार है। भक्तजनों के प्रीतम आपको नमस्कार है, नमस्कार है। साधु पुरुष आपको अपनी चेष्टाओं से प्रसन्न करते हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दुष्टों का नाश करने वाले भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। उन जगदीश्वर को नमस्कार ही नमस्कार है। कारणवश वामन स्वरूप धारण करने वाले अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार ही नमस्कार है। धनुष चक्र खड़ग और गदा धारण करने वाले पुरुषोत्तम को नमस्कार ही नमस्कार है। शीत सागर में निवास करने वाले भगवान जी को नमस्कार ही नमस्कार है। साधु पुरुषों के हृदय कमल में विराजमान परमात्मा को नमस्कार ही नमस्कार है। जिनकी अनंत प्रभा की सूर्य आदि से तुलना नहीं की जा सकती, जो पुण्य कथा में आते और स्थित रहते हैं, उन भगवान को नमस्कार है नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, आपको नमस्कार है नमस्कार है। आप यज्ञों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है नमस्कार है। आप यज्ञ के संपूर्ण अंगों में विराजित होते हैं, आपको नमस्कार है नमस्कार है। साधु पुरुषों के प्रीतम, आपको नमस्कार है नमस्कार है। जगत के कारणों के भी कारण आपको नमस्कार है नमस्कार है। प्राकृत शब्द रूप आदि से रहित आप परमेश्वर को नमस्कार है नमस्कार है। दिव्य सुख प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है नमस्कार है। भक्तों के हृदय में वास करने वाले आपको नमस्कार है नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण करके अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले आपको नमस्कार है नमस्कार है। कच्छप रूप से मंद्राचल धारण करने वाले आपको नमस्कार है नमस्कार है। यज्ञवरा रूपधारी आपको नमस्कार है नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है नमस्कार है। वामन रूपधारी आपको नमस्कार है नमस्कार है। क्षत्रिकुल का संहार करने वाले परशुराम रूपधारी आपको नमस्कार है नमस्कार है। रावण का संहार करने वाले श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है नमस्कार है। नंद सुत बलराम जिनके श्रेष्ठ भ्राता हैं, उन श्री कृष्ण अवतार धारी आपको नमस्कार है नमस्कार है। कमलाकांत आपको नमस्कार है नमस्कार है। आप सबको सुख देने वाले तथा स्मरण मात्र करने पर सबकी पीड़ाओं का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है नमस्कार है। यज्ञेश यज्ञ स्थापक यज्ञ विघन विनाशक यज्ञ रूप और यजमान रूप परमेश्वर आप ही यज्ञ के संपूर्ण अंग हैं, मैं आपको यजन करता हूँ। कश्यप जी के इस प्रकार स्तुति करने पर संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले देवेश्वर वामन हंसकर कश्यप जी का हर्ष बढ़ाते हुए बोले, भगवान जी ने कहा था तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। देव पूजित महर्षि, थोड़े ही दिनों में तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करूँगा। मैं पहले भी दो जन्मों में तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ तथा अब इस जन्म में भी तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति कराऊंगा। इधर दैत्यराज बलि ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य मुनीश्वरों के साथ दीर्घकाल तक चलने वाला बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में ब्रह्मवादी महर्षियों ने हविष्यन ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया, जिसका ऐश्वर्य बहुत बड़ा चढ़ा था। उस दैत्यराज बलि के महायज्ञ में माता पिता की आज्ञा ले ब्रह्मचारी वामन जी भी गए। वे अपनी मंद मुस्कान से सब लोगों का मन मोह लेते थे। भक्तवत्सल वामन के रूप में भगवान विष्णु मानव बलि के भविष्य का प्रत्यक्ष भोग लगाने के लिए आए थे। दुराचारी हो या सदाचारी, मूर्ख हो या पंडित, जो भी भक्ति भाव से युक्त है उसके अंतःकरण में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वामन जी को आते देख ज्ञान दृष्टि वाले महर्षिगण उन्हें साक्षात भगवान नारायण जानकर सभा सदों सहित उनकी आगवानी के लिए आ गए। ये जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य एकांत में बलि को कुछ सलाह देने लगे। शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज सौम्य, तुम्हारी राज्य लक्ष्मी का अपहरण करने के लिए भगवान विष्णु वामन रूप से अदिति के रूप में आए हैं, अदिति के पुत्र के रूप में आए हैं। वे तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। असुरेश्वर, तुम उन्हें कुछ भी मत देना, तुम तो स्वयं विद्वान हो, इस समय मेरा जो मत है उसे सुनो। अपनी बुद्धि ही सुख देने वाली होती है। गुरु की बुद्धि विशेष रूप से सुखद होती है, दूसरों की बुद्धि विनाश का कारण होती है, और स्त्री की बुद्धि तो परले करने वाली होती है। तो बलि ने कहा, गुरुदेव आपको इस प्रकार धर्म मार्ग का विरोधी वचन नहीं कहना चाहिए। यदि साक्षात भगवान विष्णु मुझसे दान ग्रहण करते हैं तो इससे बढ़कर और क्या होगा। विद्वान पुरुष भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं। यदि साक्षात विष्णु ही आकर हमारे भविष्य का भोग लगाते हैं तो संसार में मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कौन होगा। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जीव को उत्तम भक्ति भाव से स्मरण कर लेने से ही पवित्र कर देते हैं। जिस किसी भी वस्तु से उनकी पूजा की जाए वे परम गति दे देते हैं। दूषित चित्त वाले पुरुषों के स्मरण करने पर भी भगवान विष्णु उनके पाप को वैसे ही हार लेते हैं जैसे अग्नि को बिना इच्छा किए भी छू दिया जाए तो भी वह जला ही देती है। जिनकी जिहा के अग्रभाग पर हरि ये दो अक्षर वास करते हैं वे पुनरावृत्ति रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो राग आदि दोषों से दूर रहकर सदा भगवान गोविंद का ध्यान करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है। ये मनीषी पुरुषों का कथन है। महाभाग गुरुदेव, अग्नि अथवा ब्राह्मण के मुख में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखते हुए जो भविष्य की आहुति दी जाती है उससे वे भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं तो केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ। यदि स्वयं भगवान यहाँ आ रहे हैं तब तो मैं कृतार्थ हो गया, इसमें संशय नहीं है। दैत्यराज बलि जब ऐसी बातें कह रहे थे उसी समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। वह स्थान होम युक्त प्रज्वलित अग्नि के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान तथा सडोल अंगों के कारण परम सुंदर वामन जी को देखकर राजा बलि हर्ष खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। बैठने के लिए आसन देकर उन्होंने वामन रूपधारी भगवान जी के चरण पकारे और उस चरणोदक को कुटुंब सहित मस्तक पर धारण करके बड़े आनंद का अनुभव किया। जगत आधार भगवान विष्णु को विधि पूर्वक अर्घ्य देते देते बलि के शरीर में रोमांच हो आया, नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लगे और वह इस प्रकार बोले। बलि ने कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया और मेरा ये जीवन भी सफल हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, इसमें संदेह नहीं। भगवान, आज मेरे यहाँ अत्यंत दुर्लभ अमोघ अमृत की वर्षा हो गई। आपके शुभ आगमन मात्र से अनायास महान उत्सव छा गया, इसमें संदेह नहीं कि ये सब ऋषि कृतार्थ हो गए। प्रभु, इन्होंने पहले तो तपस्या की थी, वे आज सफल हो गई, मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, इसमें संशय नहीं। अतः भगवान, आपको नमस्कार है, नमस्कार है और बारंबार नमस्कार है। आपकी आज्ञा से आपके आदेश का पालन करूँ ऐसा विचार मेरे मन में हो रहा है। अतः प्रभु, आप पूर्ण उत्साह के साथ मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दें। यज्ञ में दीक्षित यजमान बलि के ऐसा कहने पर भगवान वामन हंसकर बोले, राजन, मुझे तपस्या के निमित्त रहने के लिए 3 पग भूमि दे दो। भूमि दान का महात्म्य महान है, वैसा दान ना हुआ है ना होगा। भूमि दान करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम मोक्ष पाता है। जिसने अग्नि की स्थापना की हो उस क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए थोड़ी सी भी भूमि दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। भूमिदाता सब कुछ देने वाला कहा गया है, भूमिदान करने वाला मोक्ष का भागी होता है। भूमिदान को अति दान समझना चाहिए, वे सब पापों का नाश करने वाला है। कोई महापातक से युक्त अथवा समस्त पातकों से दूषित हो तो भी 10 हाथ भूमि का दान करके सब पापों से छूट जाता है। जो सतपात्र को भूमिदान करता है वे संपूर्ण दानों का फल पाता है। 3 लोकों में भूमि दान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। दैत्यराज, जो जीव का रहित ब्राह्मण को भूमि दान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन मैं 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। जो ईख, गेहूं, धान और सुपारी के वृक्ष आदि से युक्त भूमि का दान करता है वह निश्चय ही श्री विष्णु के समान है। जीव का हीन दरिद्र एवं कुटुंबी ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। भूमि दान बहुत बड़ा दान है, उसे अति दान कहा गया है। वह संपूर्ण पापों का नाशक तथा मोक्ष रूप फल देने वाला है। इसलिए दैत्यराज तुम सब धर्मों के अनुष्ठान में लगे रहकर मुझे 3 पग भूमि दे दो, मां रहकर मैं तपस्या करूंगा। भगवान जी के ऐसा कहने पर विरोचन कुमार बलि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी वामन जी को भूमि दान करने के लिए जल से भरा कलश हाथ में ले लिया। सर्वव्यापी भगवान विष्णु ये जान गए कि शुक्राचार्य इस कलश में घुसकर जल की धारा को रोक रहे हैं, अतः उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए कुश के अग्रभाग को उस कलश के मुख में घुसेड़ दिया, जिसने शुक्राचार्य के एक नेत्र को नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने शस्त्र के समान उस कुश के अग्रभाग को आंख से अलग किया। इतने में राजा बलि ने भगवान महाविष्णु को 3 पग पृथ्वी का दान कर दिया। तंत्र विश्वात्मा भगवान उस समय बढ़ने लगे, उनका मस्तक ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। अत्यंत तेजस्वी विश्वरूप श्रीहरि ने अपने 2 पैर से सारी भूमि नाप ली। उस समय उनका दूसरा पैर ब्रह्मांड कटा शिखर को छू गया और अंगूठे के अग्रभाग के आघात से फूटकर वह ब्रह्मांड 2 भागों में बट गया। उस छिद्र के द्वारा ब्रह्मांड से बाहर का जल अनेक धाराओं में बहकर आने लगा। भगवान विष्णु के चरणों को धोकर निकलता हुआ वह निर्मल गंगा जल संपूर्ण लोक को पवित्र करने वाला था। ब्रह्मांड के बाहर जिसका उद्गम स्थान है वह श्रेष्ठ एवं पावन गंगा जल धारा रूप से प्रवाहित हुआ और ब्रह्मा आदि देवताओं को उसने पवित्र किया। फिर सप्तऋषियों से सेवित हो वे मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा। वामन जी का ये अद्भुत कर्म देखकर ब्रह्मा आदि देवता ऋषि तथा मनुष्य हर्ष से विहल होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, आप परमात्म स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप प्रातपर होते हुए भी अपरा प्रकृति से उत्पन्न जगत का रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्म रूप हैं, आपकी मन बुद्धि अपने ब्रह्म रूप में ही रमन करती है। आप कहीं भी कुंठित ना होने वाले अद्भुत कर्म से शोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। परेश परम आनंद परमात्मन प्रातपर विश्वमूर्ति परमाणातीत, आप सर्व आत्मा को नमस्कार है। आपके सब और नेत्र हैं, सब और भुजाएं हैं, सब और मस्तक हैं और सब और गति है, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर भगवान महाविष्णु ने स्वर्गवासी देवताओं को अभिदान दिया और वे देवादि देव सनातन श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 1 पग भूमि की पूर्ति के लिए विरोचन पुत्र दैत्यराज बलि को बांध लिया। फिर उसे अपने शरण में आया जान रसातल का राज्य दे दिया और स्वयं भक्त के वशीभूत होकर बलि के द्वारपाल होकर रहने लगे। अब नारद जी ने पूछा, मुनि रसातल तो सर्पों के भय से परिपूर्ण भयंकर स्थान है, वहां भगवान महाविष्णु ने विरोचन पुत्र बलि के लिए भोजन आदि की क्या व्यवस्था की? तो सनक जी ने कहा, नारद जी अग्नि में बिना मंत्र के ही जो आहुति डाली जाती है और अपात्र को जो दान दिया जाता है वह सब कर्ता के लिए भयंकर होता है और वही राजा बलि के भोग का साधन बनता है। अपवित्र मनुष्य के द्वारा जो हविष्य का होम दान और सत्कर्म किया जाता है वह सब रसातल में बलि के उपभोग के योग्य होता है और कर्ता को अधक पता रूप फल देने वाला होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि दैत्य की रसातल लोक अभेदान देकर संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग का राज्य दे दिया। उस समय देवता उनका पूजन महर्षिगण स्तवन और गंधर्व लोग गुणगान कर रहे थे। वे विराट महाविष्णु पुनः वामन रूप हो गए। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान जी का ये महान कर्म देखकर परस्पर मुस्कुराते हुए उन पुरुषोत्तम को प्रणाम किया। संपूर्ण बहुत स्वरूप भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके सब लोगों को मोहित करते हुए तपस्या के लिए वन में चले गए। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा देवी का ऐसा प्रभाव है कि जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। जो इस गंगा महात्म को देवालय अथवा नदी के तट पर पड़ता या सुनता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। नारद जी बोले, भाई जी मुझे गंगा महात्म्य सुनने की इच्छा थी, सो तो सुन ली। वह सब पापों का नाश करने वाली है। अब मुझे दान एवं दान के पात्र का लक्षण बताइए। तो श्री सनक जी ने कहा, देव ऋषि, ब्राह्मण सभी वर्णों का श्रेष्ठ गुरु है। जो दिए हुए दान को अक्षय बनाना चाहता हो, उसे ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। सदाचारी ब्राह्मण निर्भय होकर सबसे दान ले सकता है, किंतु क्षत्रिय और वैश्य कभी किसी से दान ग्रहण नहीं करे। जो ब्राह्मण क्रोधी है, पुत्रहीन है, दम्भाचार परायण है तथा अपने कर्म का त्याग करने वाला है, उसको दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। जो प्राय स्त्री में आसक्त है, प्राय धन का लोभी है, ज्योतिषी है, नक्षत्र सूचक है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। जिसके मन में दूसरों के दोष देखने के दुर्गुण भरे रहते हैं, जो कृतघ्न है, कपटी है और यज्ञ के अन्य अधिकारियों से भी यज्ञ कराने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। जो सदा मांगने में ही लगा रहता है, जो हिंसक, दुष्ट और रस का विक्रय करने वाला है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो वेद, समृद्धि तथा धर्म का विक्रय करने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो गीत गाकर जीविका चलाता है, जिसकी स्त्री व्याभिचारिणी है तथा जो दूसरों को कष्ट देने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो तलवार से जीविका चलाता है, जो शाही से जीवन निर्वाह करता है, जो जीविका के लिए देवता की पूजा स्वीकार करता है, जो समूचे गांव का पुरोहित है तथा जो धावन का काम करता है, ऐसे लोगों को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो दूसरों के लिए रसोई बनाने का काम करता है, जो कविता द्वारा लोगों की झूठी प्रशंसा किया करता है, जो वैद्य एवं अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो शूद्रों का अन्न खाता है, शूद्रों के मुर्दे जलाता है और व्यभिचारिणी स्त्री की संतान का अन्न भोजन करता है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो भगवान विष्णु के नाम जप को बेचता है, संध्या कर्म को त्यागने वाला है तथा दूषित दान ग्रहण से दग्ध हो चुका है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो दिन में सोता है, दिन में स्त्री संग रहता है और संध्या काल में खाता है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो महापातकों से युक्त है, जिसे जाति भाइयों ने समाज से बाहर कर दिया है तथा जो कुंड अर्थात पति के रहते हुए भी व्यभिचार से जो उत्पन्न हुआ हो, और गोलक पति के मर जाने के बाद जो व्यभिचार से उत्पन्न हुआ हो, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो परिवीति अर्थात छोटे भाई के विवाहित हो जाने पर भी स्वयं अविवाहित है, षट परिवेता अर्थात बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करने वाला, स्त्री के वश में रहने वाला और अत्यंत दुष्ट है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो शराबी, मांसखोर, स्त्री लंपट, अत्यंत लोभी, चोर और चुगली खाने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पापरायण और सज्जन पुरुषों द्वारा सदा निंदित हों, उनसे ना तो दान लेना चाहिए और ना ही दान देना चाहिए। जो ब्राह्मण सत्कर्म में लगा हुआ हो, उसे यत्नपूर्वक दान देना चाहिए। जो दान श्रद्धापूर्वक तथा भगवान विष्णु के समर्पण पूर्वक दिया गया हो एवं जो उत्तम पात्र की याचना करने पर दिया गया हो, वह दान उत्तम कहलाता है। इस लोक या परलोक के लाभ का उद्देश्य रखकर जो सुपात्र को दान दिया जाता है, वह सकाम दान मध्यम माना गया है। जो दंभ से दूसरों की हिंसा के लिए अविधि पूर्वक, क्रोध से, अश्रद्धा से और अपात्र को दिया जाता है, वह दान अधम माना गया है। राजा बलि को संतुष्ट करने के लिए यानी अपवित्र भाव से तथा अपात्र को किया हुआ दान अधम, स्वार्थ सिद्धि के लिए किया हुआ दान मध्यम तथा भगवान जी की प्रसन्नता के लिए किया हुआ दान उत्तम कहलाता है। ये वेद वेताओं में शीर्ष ज्ञानी पुरुष कहते हैं, दान, भोग और नाश, ये धन की तीन प्रकार की गतियां होती हैं। जो ना दान करता है न उपभोग में लाता है, उसका धन केवल नाश का कारण होता है। धन का फल है धर्म, और धर्म वही है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। क्या वृक्ष जीवन धारण नहीं करते? वे भी इस जगत में दूसरों के हित के लिए जीते हैं। विप्रवर, जहां वृक्ष भी अपनी जड़ों और फलों के द्वारा दूसरों का हित साधन करते हैं, वहां यदि मनुष्य परोपकारी ना हो तो ये मरे हुए के ही समान है। जो मरणशील मानव शरीर से, धन से अथवा मन और वाणी से भी दूसरों का उपकार नहीं करते, उन्हें महान पापी समझना चाहिए। इस विषय में मैं एक यथार्थ इतिहास सुनाता हूं, सुनिए। उसमें दान आदि का लक्षण भी बताया जाएगा, साथ ही उसमें गंगा जी का महात्म्य भी आ जाएगा, जो सब पापों का नाश करने वाला है। इस इतिहास में भगीरथ और धर्म का पुण्य कारक संवाद है। सगर के कुल में भगीरथ नाम वाले राजा हुए हैं, जो सातों द्वीपों और समुद्रों सहित इस पृथ्वी का शासन करते थे। वे सदा सब धर्मों में तत्पर रहते थे, सत्य प्रतिज्ञ थे, प्रतापी थे, कामदेव के समान रूपवान थे, महान यज्ञकर्ता थे और विद्वान थे। वे राजा भगीरथ धैर्य में हिमालय और धर्म में धर्मराज की समानता करते थे। उनमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण भरे थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी विद्वान, सब संपत्तियों से युक्त और सबको आनंद देने वाले थे। अतिथियों के सत्कार में यत्न पूर्वक लगे रहते और सदा भगवान वासुदेव की आराधना में तत्पर रहते थे। वे बड़े पराक्रमी, सद्गुणों के भंडार, सबके प्रति मैत्री भाव से युक्त, दयालु तथा उत्तम बुद्धि वाले थे। राजा भगीरथ को ऐसे सद्गुणों से युक्त जानकर एक दिन साक्षात धर्मराज उनका दर्शन करने के लिए आए। राजा ने अपने घर पर पधारे हुए धर्मराज का शास्त्रीय विधि से पूजन किया। तत्पश्चात धर्मराज प्रसन्न होकर राजा से बोले, धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा भगीरथ, तुम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो। मैं धर्मराज होकर भी तुम्हारी कीर्ति सुनकर तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूं। तुम सन्मार्ग में तत्पर, सत्यवादी हो, संपूर्ण भूतों के हितैषी हो। तुम्हारे उत्तम गुणों के कारण देवता भी तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। भोपाल, जहां कीर्ति, नीति और संपत्ति है, वहां निश्चय ही उत्तम गुण, साधु पुरुष तथा देवता निवास करते हैं। राजन, महाभाग, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहना आदि तुम्हारा चरित्र बहुत सुंदर है, वे मेरे जैसे लोगों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा कहने वाले धर्मराज को प्रणाम करके राजा भगीरथ प्रसन्न एवं विनीत भाव से मधुर वाणी में बोले। भगीरथ ने कहा, धर्मराज जी से भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। परमेश्वर, आप समदर्शी भी हैं। मैं जो कुछ पूछता हूं उसे मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके बताइए। धर्म कितने प्रकार के कहे गए हैं? धर्मात्मा पुरुषों के कौन से लोक हैं? यम लोक में कितनी यातनाएं बताई गई हैं और वे किन्हें प्राप्त होती हैं? कैसे लोग आपके द्वारा सम्मानित होते हैं और कौन लोग किस प्रकार आपके द्वारा दंडनीय हैं? ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तो धर्मराज कहने लगे भगीरथ से, महाबुद्धि, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम्हारी बुद्धि निर्मल एवं ओजस्विनी है। मैं धर्म और अधर्म का यथार्थ वर्णन करता हूं, तुम भक्ति पूर्वक सुनो। धर्म अनेक प्रकार के बताए गए हैं जो पुण्य लोक प्रदान करने वाले हैं। इसी प्रकार अधर्म जनित यातनाएं भी असंख्य कही गई हैं, जिनका दर्शन भी भयंकर है। अतः मैं संक्षेप से ही धर्म और अधर्म का दिग्दर्शन कराऊंगा। ब्राह्मणों को जीविका देना अत्यंत पुण्य में कहा गया है। इसी प्रकार अध्यात्म तत्व के ज्ञाता पुरुष को दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्राह्मण संपूर्ण देवताओं का स्वरूप बताया गया है, उसको जीविका देने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन करने में कौन समर्थ है? जो नित्य सदाचारी ब्राह्मण का हित करता है, उसने संपूर्ण यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया, वह सब तीर्थों में नहा चुका और उसने सब तपस्या पूरी कर ली। जो ब्राह्मण को जीविका देने के लिए दो कहकर दूसरे को प्रेरित करता है वह भी उसके दान का फल प्राप्त कर लेता है। जो स्वयं अथवा दूसरों के द्वारा तालाब बनवाता है उसके पुण्य की संख्या बताना असंभव है। यदि एक राही भी पोखरे का जल पी ले तो उसके बनाने वाले पुरुष के सब पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एक दिन भी भूमि पर जल का संग्रह एवं संरक्षण कर लेता है वह सब पापों से छूटकर 100 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो मानव अपनी शक्ति भर तालाब खुदवाने में सहायता करता है, जो उससे संतुष्ट होकर उसको प्रेरणा देता है, वह भी पोखरे बनाने का पुण्य फल पा लेता है। जो सरसों बराबर मिट्टी भी तालाब से निकाल कर बाहर फेंकता है वह अनेकों पापों से मुक्त होकर 100 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। जिस पर देवता अथवा गुरुजन संतुष्ट होते हैं वह पोखरा खुदाने के पुण्य का भागी होता है। ये सनातन श्रुति है। इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास बताता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। गौड़ देश में अत्यंत विख्यात वीरभद्र नाम के एक राजा हो गए हैं। वे बड़े प्रतापी, विद्वान तथा सदैव ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। वेद और शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार कुलोचित सदाचार का वे सदा पालन करते रहते और मित्रों के अभ्युदय में योग देते थे। उनकी परम सौभाग्यवती रानी का नाम चंपक बंजरी था। उनके मुख्यमंत्रीगण कर्तव्य और अकर्तव्य के विचार में कुशल थे। वे सदा धर्मशास्त्रों द्वारा धर्म का निर्णय किया करते थे। जो प्राश्चित, चिकित्सा, ज्योतिष तथा धर्म का निर्णय बिना शास्त्र के करता है उसे ब्राह्मण घाती बताया गया है। मन ही मन ऐसा सोचकर राजा सदा अपने आचार्यों से मनु आदि के बताए हुए धर्मों का विधि पूर्वक श्रवण किया करते थे। उनके राज्य में कोई छोटे से छोटा मनुष्य भी अन्याय का आचरण नहीं करता था। उस राजा का धर्म पूर्वक पालित होने वाला देश स्वर्ग की समता धारण करता था। वह शुभ कारक उत्तम राज्य का आदर्श था। एक दिन राजा वीरभद्र मंत्री आदि के साथ शिकार खेलने के लिए बहुत बड़े वन में गए और दोपहर तक इधर उधर घूमते रहे। वे अत्यंत थक गए थे। उस समय वहां राजा को एक छोटी सी पोखरी दिखाई दी। वह भी सूखी हुई थी। उसे देखकर मंत्री ने सोचा, पृथ्वी के ऊपर इस शिखर पर यह पोखरी किसने बनवाई है? यहां कैसे जल सुलभ होगा जिससे ये राजा वीरभद्र प्यास बुझाकर जीवन धारण करेंगे? तदंतर मंत्री के मन में उस पोखरी को खोदने का विचार हुआ। उसने एक हाथ का गड्ढा खोदकर उससे जल प्राप्त किया। उस जल को पीने से राजा और उसके बुद्धि सागर नामक मंत्री को भी तृप्ति हुई। तब धर्म अर्थ के ज्ञाता बुद्धि सागर ने राजा से कहा, राजन, ये पोखरी पहले वर्षा के जल से भरी थी, अब इसके चारों ओर बांध बना दें, ऐसी मेरी सम्मति है। देव, निष्पाप राजन, आप इसका अनुमोदन करें और इसके लिए मुझे आज्ञा दें। नृपश्रेष्ठ वीरभद्र अपने मंत्री की ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने मंत्री बुद्धि सागर को ही इस शुभ कार्य में नियुक्त किया। तब राजा की आज्ञा से अतिशय पुण्य आत्मा बुद्धि सागर उस पोखरी को सरोवर बनाने के कार्य में लग गए। उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई चारों ओर से 50 धनुष की हो गई। उसके चारों ओर पत्थर के घाट बन गए और उसमें अगाध जल राशि संचित हो गई। ऐसी पोखरी बनाकर मंत्री ने राजा को सब समाचार निवेदन किया। तब से सब वनचर जीव और प्यासे पथिक उस पोखरी से उत्तम जल पान करने लगे। फिर आयु की समाप्ति होने पर किसी समय मंत्री बुद्धि सागर की मृत्यु हो गई। वे मुझ धर्मराज के लोक में आए। उनके लिए मैंने चित्रगुप्त से धर्म पूछा। तब चित्रगुप्त ने उनके पोखरी बनाने का सब कार्य मुझे बताया। साथ ही ये भी कहा कि ये राजा को धर्म कार्य का स्वयं उपदेश करते थे। इसलिए इस धर्म विमान पर चढ़ने के अधिकारी हैं। चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर मैंने बुद्धि सागर को धर्म विमान पर चढ़ने की आज्ञा दे दी। फिर कालांतर में राजा वीरभद्र भी मृत्यु के पश्चात मेरे स्थान पर गए और प्रसन्नतापूर्वक मुझे नमस्कार किया। तब मैंने वहां उनके संपूर्ण धर्मों के विषय में भी प्रश्न किया। मेरे पूछने पर चित्रगुप्त ने राजा के लिए भी पोखरे खुदाने से होने वाले धर्म की बात बतलाई। तब मैंने राजा को जिस प्रकार भली भांति समझाया वो सुनो। मैंने कहा, भोपाल भगीरथ, पूर्व काल में सैकतगिरी के शिखर पर उस लावक अर्थात एक प्रकार की चिड़िया पक्षी ने जल के लिए अपनी चोंच से 2 अंगुल भूमि खोद ली थी। तत्पश्चात कालांतर में उस वारा ने अपने थुथुन से 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा। तब से उसमें हाथ भर जल रहता था। उसके बाद किसी समय उस काली एक पक्षी ने उसे पानी में खोदकर 2 हाथ गहरा कर दिया। तब से उसमें 2 महीने तक जल टिकने लगा। वन के छोटे छोटे जीव प्यास से व्याकुल होने पर उस जल को पीते थे। उसके 3 वर्ष के बाद इस हाथी ने उस गड्ढे को 3 हाथ गहरा कर दिया। अब उसमें अधिक जल संचित होकर 3 महीने तक टिकने लगा। जंगली जीव जंतु उसको पिया करते थे। फिर जल सूख जाने के बाद आप उस स्थान पर आए। वहां 1 हाथ मिट्टी खोदकर आपने जल प्राप्त किया। तंत्र मंत्री बुद्धि सागर के उपदेश से आपने 50 धनुष की लंबाई चौड़ाई में उसे उतना ही गहरा खुदवाया। फिर तो उसमें बहुत जल संचित हो गया। इसके बाद पत्थरों से दृढ़तापूर्वक घाट बांध जाने पर वे महान सरोवर बन गया। वहां किनारे पर सब लोगों के लिए उपकारी वृक्ष लगा दिए गए। उस पोखरे के द्वारा अपने अपने पुण्य से ये 5 जीव धर्म विमान पर आरूढ़ हुए हैं। अब छठे तुम भी उस पर चढ़ो। भगीरथ, मेरा ये वचन सुनकर छठे राजा वीरभद्र भी उस 5 के समान ही पुण्यभागी होकर उस धर्म विमान पर जा बैठे। इस प्रकार मैंने पोखरे बनाने से होने वाले संपूर्ण फल का वर्णन किया। इसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पाप से मुक्त हो जाता है। जो मानव श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह भी तालाब बनाने के संपूर्ण पुण्य को प्राप्त कर लेता है।